السلام عليكم ورحمة الله وبركاته نحمده ونصلي على رسوله الكريم أما بعد آج کا سبق سن لیجئے سبق نمبر 814 حضرت ولید بن عبادہ رحمت اللہ علیہ نے اپنے والد حضرت عبادہ ابن صامت کی بیماری میں جبکہ ان کی حالت بالکل غیر تھی انتقال کا وقت قریب تھا حضرت عبادہ ابن صامت کا تو صاحبزادے نے فرمایا ابا جی دنیا سے تشریف لے جا رہے ہو ہمیں کچھ وصیت کر جائیے تو حضرت عبادہ ابن صامت نے کہا اچھا مجھے بٹھا دو جب لوگوں نے آپ کو بٹھا دیا تو آپ نے فرمایا اے میرے پیارے بچے ایمان کا لطف تجھے حاصل نہیں ہو سکتا اور اللہ تعالیٰ کے متعلق جو علم تجھے ہے اس کی تہ تک تو نہیں پہنچ سکتا جب تک تیرا ایمان تقدیر کی بھلائی اور برائی پر نہ ہو میں نے پوچھا ابا جی میں کیسے معلوم کر سکتا ہوں کہ میرا ایمان تقدیر کے خیر اور شر پر ہے فرمایا اس طرح کہ تجھے یقین ہو کہ جو تجھے نہیں ملا وہ ملنے والا تھا ہی نہیں اور جو تجھے پہنچا وہ ٹلنے والا ہی نہ تھا میرے بچوں سنو میں نے حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم سے سنا ہے کہ اللہ تعالی نے سب سے پہلے قلم کو پیدا کیا اور اسے فرمایا لکھ پس وہ اسی وقت چل پڑا اور قیامت تک جو ہونے والا تھا سب لکھ ڈالا اے بیٹے اگر تو انتقال کے وقت تک اس عقیدے پر نہ رہے تو جہنم میں داخل ہوگا اس لیے تقدیر کی بھلائی اور برائی پر یقین کا کرنا یہ ایمان کا ایک حصہ ہے یہ حدیث ترمذی میں ہے حضور صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ تم میں سے کوئی شخص ایماندار نہیں ہو سکتا جب تک کہ چار باتوں پر اس کا ایمان نہ ہو نمبر 1 شہادت دے کہ معبود برحق صرف اللہ تعالی ہی ہے نمبر 2 اور میں اللہ کا رسول ہوں جسے اس نے حق کے ساتھ بھیجا ہے نمبر 3 مرنے کے بعد جینے پر ایمان رکھے کہ مرنے کے بعد مجھے پھر اللہ کے سامنے حاضر ہونا ہے نمبر 4 تقدیر کو بھلائی یا برائی ہو سارا کے سارا اللہ تعالی کی طرف سے ہے یہ ساری باتیں ترمذی میں ہیں یعنی تقدیر پر ایمان کا لانا بہت ضروری ہے کوئی چیز نہ ملے سمجھ لو کبھی میرے مقدر میں نہیں تھی کسی جگہ شادی کرنی ہے وہ لڑکی نہیں مل رہی تو کوئی بات نہیں میرے مقدر میں نہیں تھی کوئی لڑکے سے شادی کرنی ہے مقدر میں نہیں تھا کوئی بات نہیں تو نے صحیح تو اور صحیح تو نے صحیح تو اور صحیح دنیا تو ایسی چلے گی یہ نہیں کہ اللہ مجھے تو یہی دے دے نہ اس لیے میں دعا کرتا ہوں کہ اللہ ہمیں ایسا ایمان دے کہ جس کے بعد کفر نہ ہو اور ایسی ہدایت دے جس کے بعد گمراہی نہ ہو اور ایسی عزت دے جس کے بعد ذلت نہ ہو اور ہمیں ایسی ترقی دے کہ جس کے بعد تنزلی نہ ہو اور اللہ ایسا تیرا قرب دے کہ اس کے بعد تجھ سے دوری نہ ہو اور اللہ ہمیں ہمارے ایمان کی تو حفاظت کر ہمارے گناہوں کی وجہ سے ہم سے تو ایمان مت چھین لینا اور ہمارے گناہوں کی وجہ سے تو نے جو نعمتیں دی ہیں وہ نعمتیں ہم سے مت چھن لینا اور جنت الفردوس میں تیرا نبی کے پڑوس میں تو ہم سب کو داخل فرما، ہمیں بھی اور ہماری قیامت تک کے آنے والی نسلوں کو بھی ہم سب کو شامل فرما۔ اب پڑھ لیجئے میرے ساتھ، دھیان سے پڑھیے، دھیان سے۔ اشہد ان لا الہ الا اللہ واشہد ان محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ اللہ، اے اللہ ہمارے اس کلمہ پڑھنے کو تو قبول فرما، اسی کلمے کے ساتھ دنیا میں رکھ، اسی کلمے کے ساتھ تو ہمیں موت دے، اسی کلمے کے ساتھ قبر میں رکھ، اور اسی کلمے کے ساتھ حشر میں اٹھا، اسی کلمے کے ساتھ تیری اور تیرے نبی سے ملاقات کرا، اور اسی کلمے کے ساتھ تیری جنت میں داخل فرما۔ آمین آمین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ، وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔